سورة الانشقاق مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور 25 آیات ہیں۔ انشقاق کا لفظی معنی ہوتا ہے پھٹنا، شق ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوگی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا۔ اذن کا معنی ہوتا ہے سن لیا، اور اذن لہو کا معنی ہوتا ہے سن کر بات مان لی، اطاعت کی، کسی کی بات کو توجہ سے سننا، اور پھر جو کچھ وہ کہہ رہا ہو وہ کرنا بھی۔ تو آسمان اپنے رب کے تابع ہے، اللہ کا حکم سن کر اس کی اطاعت کرے گا۔ جب اسے پھٹنے کا حکم دیا جائے گا تو وہ پھٹ جائے گا۔ وحقت، اور حق یہی ہے کہ اسے پھٹ ہی جانا چاہیے، اللہ کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، سب سے بڑھ کر اس پر اللہ کا حق ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کائنات کی تمام چیزیں جن و انس کے سوا اللہ کے حکم کی پوری تابعداری کرتی ہیں، وہ اپنے رب کی قدردان ہیں، اس کا حق پہچانتی ہیں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، مد سے، مد کہتے ہیں کھینچنے اور دراز کرنے کو، اور کسی چیز کو لمبائی میں کھینچ کر پھیلانا، لمبا کرنا، جیسے سائے کے پھیلنے کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سائے کو کس طرح لمبا کرتا ہے؟ تو سایہ کس طرح لمبا ہوتا ہے؟ سائے کی لمبائی لمبے رخ کو جاتی ہے۔ اب یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین کو کھینچ کر لمبا کیا جائے گا، مراد اس سے یہ کہ زمین پر انسان کے کھڑے ہونے کی جگہ بڑھا دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، اور جس کے بارے میں پیچھے ذکر ہوا کہ سمندر پاٹ دیے جائیں گے اور خشکی کا حصہ پھیل جائے گا، طویل ہو جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی، یعنی زمین کی حالت تبدیل ہو جائے گی، زمین تان دی جائے گی۔ اور اس معنی میں بھی مد ہو سکتی ہے کہ زمین پر جتنے بھی پہاڑ یا ٹیلے ہیں یا اونچی نیچی جگہ ہیں، یہ زمین کی سلوٹیں ہیں۔ اگر آپ اوپر سے دیکھیں کبھی زمین کو، تو زمین پر جو پہاڑی سلسلے ہیں ویسے سلوٹوں کی شکل میں، جیسے کپڑا اکٹھا ہو تو سلوٹیں ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن جب سارے پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو یہ ساری سلوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ یوں لگے گا جیسے کسی نے کھینچ کر اس کو بالکل سیدھا اور ہموار کر دیا ہو، اور اس کی تہوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہوگا وہ بھی سب پھر باہر آ جائے گا۔ حدیث جابر میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زمین کو اس طرح کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا جیسے چمڑے کو کھینچ کے بڑا کیا جاتا ہے۔ اب چمڑا جب کھینچا جاتا ہے تو اس کے سائز میں فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کے کس بل سلوٹیں نکل جاتی ہیں اور بالکل سٹریٹ ہو جاتا ہے۔ تو سٹریٹ ہونے کے معنوں میں ہے، اس کا طول و عرض بڑھ جائے گا، پہاڑ وغیرہ گر کر برابر ہو جائیں گے سمندر، اور اس طرح زیادہ چوڑی ہو جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ ڈال دے گی جو اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی۔ صرف پہاڑ ہی نہیں چلائے جائیں گے، بلکہ زمین کی تہوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب بھی باہر آ جائے گا، ہلنے جلنے سے سب نکل کے سامنے آ جائے گا۔ مثلا جتنے انسان مرے ہوئے ہیں، مدفون ہیں، وہ سب باہر نکل آئیں گے۔ اسی طرح جو معدنیات ہیں، مثلا تیل کے خزانے ہیں یا سونا، چاندی، نمک، لوہا، پیتل، جو کچھ بھی ہے، وہ سب کا سب زمین کے بطن سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ وہ تخلق، اور بالکل خالی ہو جائے گی، کیونکہ جب زمین بنی تھی تو اس وقت قدر فیہا اقواتہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی روزیاں اور بندوں کی ضروریات کی چیزیں اندر رکھ دی تھیں، سمیٹ کر، محفوظ کر کے۔ جب سارا سلسلہ ختم ہوگا تو ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، ان کو کس لیے سنبھال کے رکھنا ہے، کس لیے سمیٹ کے رکھنا۔ بالکل ایسے ہوتا ہے نا جیسے آپ گھر خالی کرتے ہیں تو بعض اوقات جو فالتو چیزیں ہوتی ہیں اٹھا کے پھینک پھینکا کے ہر چیز برابر کر دیتے ہیں. تو زمین بھی ایک طرح سے انسانوں سے خالی ہو جائے گی اور انسانوں کی ضروریات بھی نکال کر سب برابر کر دی جائیں گی. وہ تخلق, اور وہ خالی ہو جائے گی. اور خالی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ بھی پھر چھپا نہ رہ جائے گا, سب سامنے آ جائے گا. وہ اذنت لربها وحقت, اور وہ اپنے رب کا کہا مانے گی, اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ کہا مانے, اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا کر بچھا دی جائے گی. جیسے کھانا کھانے کے لیے آپ کپڑا یا چٹائی یا کوئی چیز بچھاتے ہیں, بالکل اسی طرح یہ بھی بچھا دی جائے گی. پھر انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی, اول و آخر سب وہاں کھڑے ہو جائیں گے تاکہ سب سے پھر حساب لیا جا سکے. یا ایہا الانسان, اے انسان, بطور جنس یہاں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے. انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ, بے شک تو کشاں کشاں جانے والا ہے اپنے رب کی طرف, پھر اس سے ملنے والا ہے. قادحا کا لفظ قدحن سے ہے. قدحن کہتے ہیں کسی کام میں پوری جد و جہد اور توانائی صرف کرنا, پوری محنت کرنا, تکلیفیں سہ سہ کے کام کرنا, مشقت کے ساتھ کام کرنا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں کسی کام کے کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے یا خواہش پیدا ہوتی ہے, تو پھر انسان کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ وہ کام پایا تکمیل تک پہنچ نہیں جاتا. اور اس طرح وہ خوب محنت کرتا ہے, جان فشانی سے کام لیتا ہے, اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کمر کس لیتا ہے, اور اس طرح اپنی منزل یا اپنی خواہش کو پہنچ جاتا ہے. جو اس کے دل میں بات آتی ہے اسے پا لیتا ہے. اب دنیا کے پرستاروں کے لیے, دنیا کے چاہنے والوں کے لیے تو دنیا ہی کی چیزیں ایسی ہیں جو ان کی منزل بن جاتی ہیں اور جن کے لیے وہ سخت محنت کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لیے. ہر شخص اپنے اپنے شوق, اپنی اپنی مرضی کے مطابق مختلف چیزوں کے لیے دوڑ رہا ہے. ہر ایک کی بھاگ دوڑ مختلف ہے, لیکن قدح کے مرحلے سے سب گزر رہے ہیں. قادح قدح, لیکن بات یہ ہے کہ اگر انسان سوچے تو دنیا کو منزل بنانے والوں کو بھی بالآخر بہرحال ایک دن اپنے رب کے حضور جا کے کھڑے ہونا ہے. وہ کوششیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں لیکن اینڈ اپ ہوں گے کہاں؟ اپنے رب کے سامنے. تو اے انسان, تیری جتنی بھی کوششیں ہیں ان سب کا نتیجہ تجھے وہاں جا کر نظر آ جائے گا, تیرا اصل رکنا وہاں جا کر ہوگا. لیکن اس حقیقت کو سب بھولے ہوئے ہیں. ہم قادح ہم کے عمل میں تو ہیں, بھاگ دوڑ تو کر رہے ہیں, لیکن الہ رب کا کو بھولے ہوئے ہیں کہ اچھا کریں یا برا کریں, دنیا کے لیے کریں یا آخرت کے لیے کریں, بہرحال ہم جا کے تو وہیں رکیں گے. فملاقی, اس سے ملاقات کریں گے, کہیں اور نہیں جائیں گے, وہیں پہنچیں گے. لیکن بات یہ کہ انسان اپنی دنیا میں اتنا مشغول ہے, اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس اس بات کو سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے کی تیاری کرے اور اس کے لیے بھی کچھ محنت کرے, کوشش کرے, تھکے, تکلیف اٹھائے. نہیں, اس کے لیے وقت نہیں. آپ دیکھیے کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں, کسی بھی معمولی سے معمولی کام کو آپ سوچ لیجئے, شاپنگ کرنا ہے, کھانا پکانا ہے, جو عموماً خواتین کے کام ہیں, ان سب کاموں کے پیچھے ایک لامتناہی ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے. ان سب چیزوں میں انسان پڑھ کے تھکتا بھی ہے لیکن خوشی خوشی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی خواہش پوری ہو رہی ہوتی. بازار جانے کا شوق کتنا زیادہ ہوتا ہے عورتوں کو, نہ بھی کوئی کام ہو تب بھی محض معلومات میں اضافے کے لیے چکر لگتے رہتے ہیں. کیا پتہ کوئی نئی چیز آئی ہو جس سے ہم محروم رہ جائیں. تو یہ کیسے ہو کہ ہم اوروں سے پیچھے ہوں, ہماری معلومات اپ ڈیٹڈ نہ ہوں؟ تو اپنی معلومات کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے تھکتے رہتے ہیں بلا ضرورت بھی. اب یہ ہے کہ ہر شخص قدحن کے مرحلے میں تو ہے, ہر ایک تھک رہا ہے, بھاگ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, لیکن کتنے ہیں جو الہ رب کا قدحن ہے, رب کی ملاقات کی تیاری میں بھاگ رہے ہیں اور پوری مشقت کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. ایمانداری سے اپنے آپ سے پوچھئے, پوری سچائی سے جواب دیجئے خود کو, کیا میں نے اس تعلیم کو حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا تھکایا جو کسی دنیا کی ڈگری کے لیے تھکایا تھا؟ کیا اتنی ہی محنت اور کوشش کی؟ کیا میں یہاں کام کرنے آتی ہوں تو کیا اتنی ہی محنت کرتی ہوں جو کہیں اور جاب کرتے ہوئے میں نے کی؟ ہم سب کچھ، کیونکہ دنیا کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم تھک کے خوش ہوتے ہیں، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ ہماری اچھی تمنا اور خواہشات کی بہت قدردانی کرے گا، اس لیے تھکنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا تھوڑا ہی کافی، بس خلوص نیت ہونی چاہیے، تھوڑا بھی کام بہت ہو جائے گا۔ اس وقت ہم یہ فارمولا اپناتے ہیں، دنیا کے کسی کام میں یہ فارمولا نہیں چلتا، لیکن ہم اللہ کے کام میں کیسے دھوکہ دے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دے جاتے ہیں، اوروں کو بھی دیتے ہیں اور خود کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جس چیز کے لیے بھی تھکتا ہے، اسے یہ فیکٹ بھولنا نہیں ہے کہ وہ بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دن انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس دن سے اس کی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، یعنی دنیا میں اترتے ہی رخ آخرت کی طرف ہو جاتا ہے۔ وہ نہ کرے اپنا رخ، لیکن بہرحال ہر آنے والا دن ہم تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بچہ 40 دن کا ہو گیا، بچہ 1 سال کا ہو گیا، بچہ اتنے سال کا ہو گیا، اب اس کے اسکول کا وقت ہو گیا، اب وہ کالج جا رہا ہے، اب وہ شادی ہو رہی ہے اس کی، اب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ بھی کر رہے ہوں ہم، قادحن الی ربک قدحن فملاقی، ہر آنے والا دن ہمیں اللہ کی ملاقات کے قریب کر رہا جس کو ہم سب فراموش کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو وقت گزرنے کی بات ہے نا، پچھلی سورت میں بھی وقت سے بات ہو رہی تھی، اس سورت کا بھی کچھ تھیم ایسا ہی ہے، ہم نیکی کر رہے ہوں بدی کر رہے ہوں، ہم فارغ بیٹھے ہوں ہم مشغول ہوں، ہم سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، ہم رو رہے ہوں یا ہنس رہے ہوں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں یا گپ شپ کر رہے ہوں، اللہ سے بات کر رہے ہوں یا بندوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوں، وقت ہر حال میں گزرتا جا رہا ہے۔ قادحن الی ربک قدحن کے عمل سے کچھ بھی خالی نہیں، کچھ بھی خالی نہیں، جو بھی کرو، جہاں مرضی چلے جاؤ، فضا میں چلے جاؤ، سمندر میں اتر جاؤ، پہاڑ کے اندر چلے جاؤ، جب تک زندگی ہے واپسی کا سفر ہوتا ہی چلا جا رہا، لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا۔ انسان وقت کی ایسی زنجیر میں بندھا ہوا ہے جس سے کسی قیمت پر چھوٹ سکتا ہی نہیں، الا یہ کہ اس کی موت آئے اور ہر چیز ختم ہو کے رہ جائے، پھر یہ سفر بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جب تک زندہ ہے کوشش کر رہا ہے، کوئی بچہ ہے یا جوان ہے، بوڑھا ہے یا کم عمر ہے، شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، امیر ہے یا غریب ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی ہے، کسی حال میں بھی ہے، کسی کام میں بھی ہے، سب سفر میں ہے۔ قادحن الی ربک قدحن فملاقی، ایسا نہیں کہ تمہارا یہ سفر بے نتیجہ ہے، بے مقصد ہے، بغیر کسی منزل کے۔ دنیا کا کوئی سفر بے مقصد کیا جاتا ہے؟ نہیں، آپ گھر سے گاڑی نکالتے ہیں تو کچھ سوچ کے نکالتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، کسی بس پہ سوار ہوتے ہیں کچھ سوچ کے چڑھتے ہیں کہ کہاں جانا ہے، یہ وہاں لے جائے گی جہاں مجھ کو جانا، ایسے تھوڑی چڑھ جاتے ہیں، جو سامنے آئے اس کو چڑھ بیٹھے، نہیں، آپ کو خوف آتا ہے پتہ نہیں کہاں پہنچا دے، نمبر اچھی طرح دیکھ بھال کے یقین کر کے چڑھتے ہیں، اور پھر چڑھ کے بھی پوچھتے ہیں یہی نمبر ہے نا، فلاں جگہ ہی جا رہی ہے نا بس۔ عام طور پر سواریوں سے دیکھا جائے کہ وہ چڑھنے کے بعد ضرور دائیں بائیں پوچھیں گے کہ فلانی جگہ جا رہی ہے نا بس، میک شور کہ ہم منزل پہ پہنچے۔ ہم اس دنیا کے سفر کو کیوں بے مقصد سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی منزل نہیں اور اس کے آگے جا کے کوئی امتحان نہیں اور یہ بے نتیجہ اور بے مقصد سفر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہ ہر چیز چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے اور ایک دن بجھ جائے گی اور ختم، ہرگز نہیں، اس کے آخر میں تو رب سے ملاقات ہے۔ فملاقی، یہاں انسان شتر بے مہار کی طرح نہیں رہ سکتا، اپنے خالق کے حضور پہنچنا ہے، وہاں پیشی ہونی ہے، وہاں سوال ہونا ہے، اور ہر ایک کی کوششوں اور محنتوں کا اس کو جواب دینا ہے۔ یا ایہا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اور جب تم وہاں حاضر ہوگے تو کیا ہوگا؟ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، بیمینہ، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب آسان ہوگا، اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب کیا ہے؟ آسان حساب یہ ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا، اس سے اس کی برائیوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ یہ ہے آسان حساب کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا، فلاں برائی کیوں کی، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی عذر ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے، ان کو دیکھا نہ جائے، جبکہ پتہ ہو لیکن آنکھیں بند کر لی جائیں۔ یعنی جب مومن کا نامہ اعمال پیش ہوگا اور اس کی غلطیاں بھی سامنے لائی جائیں گی، اور اس وقت انسان کی جان نکلے گی کہ اب میں مارا گیا، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں فلاں غلط کام کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور حساب نہ لے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے قربان کرے، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا؟ یعنی حضرت عائشہ کا مطلب کیا تھا کہ حساب تو مومن کا بھی ہوگا لیکن ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ تو پیشی ہے، یعنی حساب کا پیش ہونا، یعنی مومن رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جس کا مناقشہ ہو گیا، وائوہ ہو گیا، وہ مارا گیا، پوچھ نہ ہو۔ یہ ہے آسان حساب، لیکن سامنے ضرور آنا پڑے گا، ملاقات بھی کرنی ہے اور اعمال دکھائے بھی جائیں گے اور وہاں کھڑے بھی ہونا پڑے گا، زندگی بھر کا نامہ اعمال سامنے آ جائے گا۔ لیکن چونکہ جس خوش قسمت کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال سے خوش ہو کر اس کی برائیوں کو ڈھانک دے گا، اس کو مغفرت کہتے ہیں، بخشنا کہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی نماز میں دعا پڑھ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا، حسابا یسیرا کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دیکھے گا اور پھر اس کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے آتا ہے نا، ذرے کے برابر بھی نیکی دکھائی جائے گی، ذرے کے برابر بھی برائی سامنے لائی جائے گی، وہ تو دکھائی جائے گی، بس پھر یہ اللہ کا فضل ہو جس پر، اس کو پار کر دیا جائے گا۔ لیکن اپنے عیب اللہ کے سامنے لے کے کھڑے ہونا، یہ بھی تو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی نا۔ بھلے نہ پوچھے، لیکن ایک طرف اس کی نعمتیں بے حساب بے حساب، اور دوسری طرف ایسے گندے اعمال، کس قدر شرمندگی ہوگی، کس قدر خوف ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک شعر بھی ہے، کرم تمام ہی صحیح، صلائے عام ہی صحیح، حساب پھر حساب ہے، برائے نام ہی صحیح۔ چاہے برائے نام بھی ہو، لیکن حساب کا جو لفظ ہے، یہ بذات خود ہی بڑا سخت ہے۔ اس کے لیے جو پیشی ہے، کہتے ہیں نا جیسے کسی کی عدالت میں پیشی ہوتی ہے، کہ جو پیشی ہے یہی کافی ہے، اس قابل نہیں ہے کہ حساب دے سکے۔ جواب کس بات کا ہمارے پاس؟ کوئی ہے بہانہ؟ یہ جھوٹے بہانے جو اپنے آپ کو دے کے ہم مطمئن کرتے رہتے ہیں۔ اور جب اس سے پار ہوگا انسان، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش پلٹے گا، خوشی کے ساتھ لوٹے گا، کیونکہ انسان کی خوشیاں اس کے گھر والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ مسرور کا لفظ سرور سے ہے، خوش کیا ہوا، اترایا ہوا، یعنی گھر والوں میں سے جو جنتی لوگ ہوں گے، ان کے پاس جب پہنچے گا تو جا کر ان سے ملاقات کر کے اور زیادہ خوش ہوگا۔ یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ اس کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو سب سے پہلے گھر والے یاد آتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، ان کو بتانا چاہتا ہے، تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، سب رشتے دار جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ شادی وغیرہ کے سلسلے جو ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، خاندان جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جس کی معافی ہو گئی، جس کو نجات کا پروانہ مل گیا، وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں سے جا ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پچھلی طرف سے اس کو پکڑایا جائے گا یا وہ لیتے ہی پیچھے کر لے گا، چھپا لے گا۔ اور یہ اصحاب الشمال کے بارے میں ہے فسوف یدعو زبورا، تو وہ ہلاکت کو پکارے گا، موت پکارے گا، وہ چاہے گا کاش میں مر جاؤں، کیونکہ بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے نام اعمال کا ملنا تو میری ذلت اور رسوائی ہے، چیخے گا پکارے گا واویلا کرے گا کہ میں تو مارا گیا ہلاک ہوا، ویل پکارے گا، لیکن چیخ پکار سے فائدہ کچھ بھی نہ ہوگا، وہ یصلا سعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، جہنم میں جا پڑے گا، انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے گھر والوں میں مسرور تھا، اب آپ دیکھیے دونوں ہی کے اہل ہیں لیکن معاملہ فرق ہے، جنت والا جنت میں جا کے اپنے گھر والوں میں خوش ہوگا اور دنیا دار دنیا میں گھر میں خوشی ڈھونڈا کرتا تھا، اس نے دنیا کو جنت بنا رکھا تھا، دنیا میں اپنی خواہشات میں مگن اور گھر والوں کے درمیان بہت خوش تھا، گھر میں گلچھڑے اڑاتا تھا، حلال حرام کسی چیز کی پرواہ نہ تھی اس کو، دنیا کا مال اکٹھا کرنے، دنیا کی سہولتیں جمع کرنے اور عیش کرنے میں، خود بھی اور گھر والوں کو کرانے میں بھی اسے کچھ خدا کا خوف نہ تھا۔ بات یہ ہے کہ ایمان والے گھر سے باہر ہوں یا گھر کے اندر ہوں، دونوں حالتوں میں آخرت کی فکر میں رہتے ہیں، وہ کبھی بھی بے فکری کی زندگی بسر نہیں کرتے کہ وہ سوچے اب تو گھر پہنچ گئے، اب اچھا کریں برا کریں کون دیکھ رہا ہے، اور گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کر غلط کام کیا کریں، اور گھر والے ایک دوسرے کو غلط باتوں میں سپورٹ کیا کریں، نہیں، اہل ایمان ایسا نہیں کر سکتے۔ اہل ایمان کی صفت پیچھے کیا بتائی گئی ہے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اہل ایمان دنیا میں مسرور نہیں مشفقین بن کے زندگی بسر کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے پیمانے یا معیار دوہرے نہیں ہوا کرتے کہ کہیں تو بالکل کھلنڈرے ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں ہر پابندی سے، آزاد ہو جائیں، اور کہیں بہت متقی پرہیزگار بن کے نظر آئیں، نہیں، ہر جگہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ انہ ظن ان لن یحور، بے شک وہ سمجھتا تھا کہ وہ واپس نہ پلٹے گا، حار یحور کا معنی ہوتا ہے گھوم پھر کر اسی جگہ واپس آ جانا جہاں سے چلا تھا، گویا اس لفظ میں دو باتیں پائی جاتی، ایک گھومنا اور دوسرے لوٹنا، اور ویسے بھی آپ دیکھیں جو چیز گھومتی ہے تو سرکل جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پہ اینڈ ہوتا نا، یا پھر چلتا جائے تو گھومتا جاتا ہے، تو خدا سے بے نیاز آخرت سے بے خوف لوگ دنیا کے گھن چکر میں اس طرح تھے کہ وہ آخرت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے کہ وہاں واپسی ہے، دنیا کے دھندوں نے ان کو اپنے اندر ایسا گھما رکھا تھا کہ آخرت کی یاد ہی باقی نہ رہی۔ لیکن اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی صفت پیچھے آپ پڑ چکے ہیں، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ان کو دنیا کے گھروں سے بڑھ کر آخرت کے گھر کی فکر ہوتی ہے، ہم نے ان کو خالص کر لیا ایک خاص چیز کے ساتھ، اور وہ تھی گھر کی یاد، اور گھر کون سا، آخرت کا گھر۔ آپ دیکھیں کہ ہم سب اپنے گھروں کے بارے میں اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ گھر والوں کی ناراضگی یہ نہیں برداشت کر سکتے، انہ کان فی اہلہ مسرورا، اور ایک بات ہے کہ انسان گھر والوں کو جتنا بھی خوش رکھے ذرا سے بھی حق میں کمی ہوگی تو ناراض تو ہوں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دین کی طرف آئیں تو ان کو بھول جائیں یا ان کے حقوق بھول جائیں یا ان کو اگنور کر دیں، نہیں، لیکن یہ جو ہے نا مسرور جیسے کہ نشے کی کیفیت ہوتی ہے نا، کہ انسان اچلاتا ہے اور گھر میں دل لگا کے اور گھر ہی کا ہو کے رہ جائے اور بس صرف دنیا ہی دنیا اس کے آس پاس ہو، ایمان والوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، ان کو دنیا کے گھر کی نسبت آخرت کا گھر زیادہ یاد رہتا ہے، اس کی تیاری اور فکر کرتے رہتے ہیں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، انہ ظن ان لن یحور، اس کے مسرور ہونے کی وجہ کیا تھی، کہ وہ سمجھتا تھا کہ وہ کبھی واپس نہ لوٹے گا، بلا کیوں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ لوٹے گا اور دوبارہ زندہ نہ ہوگا، ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا، اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھ رہا تھا، اس کا کوئی عمل اپنے رب سے چھپا ہوا نہ تھا۔